Się pomodliłem do Boga. Będę kurwa was wyzywał jak stonoga. Pokazuję dupę, poznam dwóch już takich typów. Nienawidzę labelu wielkich troglodytów. Robienie kupy na stół to jest mój wybór. Musimy przywrócić, oj tak plus jeden byczku. Musimy przywrócić fajsowników gimperów.